Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Уладзімір Арлоў. Айчына. Маляўнічая гісторыя. Частка другая. Ад Агінскага да Багушэвіча. Чытае аўтар. Аповед 18. Змагарны 1863. Нацыянальна-вызвольнае паўстанне Каліноўскага – адна з самых важных і лёсавызначальных падзей беларускай гісторыі. Расійскія гісторыкі і ўсе, хто не хоча бачыць Беларусь незалежнай, называюць паўстанне 1863 года польскім. Але многія гісторыкі Польшчы самі ж ужо даўно зрабілі выснову, што Каліноўскі не быў палякам, а збройнае змаганне на нашых землях было не польскім, а беларускім. У ім бралі ўдзел беларусы, якімі камандавалі таксама беларусы. Ваяры Тадэуша Касцюскі і 1831 года імкнуліся аднавіць вялікае княства літоўскае і Рэч Паспалітую. Каліноўскі і ягоныя аднадумцы змагаліся ўжо за самастойную Беларусь. Адным з іхніх паролёў былі знойдзеныя ў архіўных дакументах словы: «Каго любіш? Люблю Беларусь». То ўзаемна. Неправда і тое, што супроць каланізатараў выступалі адны каталікі. Паміж паўстанцаў было шмат праваслаўных беларусаў. Змагары 1863-га мелі газету на беларускай мове «Мужыцкую праўду». У барацьбе за вольную будучыню удзельнічалі беларускія паэты Францішак Багушэвіч, Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Артём Вярыга-Дарэўскі, Фелікс Тапчэўскі. Паўстання – сталася першым крокам да будучай незалежнасці Беларусі. Збройны выступ супроць расійскага валадарання рыхтавала арганізацыя адданых сваёй справе патрыётаў на чале з Каліноўскім. У кожным павеце яны мелі надзейных людзей, прызначаных вайсковымі і грамадзянскімі начальнікамі. Былі падабраныя асобы, якія сталі баявым ядром паўстанцкіх аддзелаў. Камандзірамі абіралі тых, хто меў вайсковы досвед, найперш былых афіцэраў. Змагары загадзя стварылі запасы зброі да боепрыпасаў і ўмела захоўвалі свае таямніцы. Самі ж імперскія ўлады прызналі, яны і не падазрывалі, што край выбухне такім магутным паўстаннем. Баявыя дзеянні на беларускім абшары разгарнуліся ў канцы студзеня 1863-го. Каліноўцы атакавалі царскі гарнізон у мястэчку Сураж пад Беластокам. Рота варожых войскаў адступіла, не здолеўшы абараніць свой арсенал. Нашы захапілі шмат зброі, спынілі рух на чыгунцы і перарэзалі тэлеграфную лінію. Расійскі тэлеграфіст адно паспеў адправіць панічную тэлеграму, што ў Сураж увайшла 1000 мяцежнікаў. Вялікія сілы на некалькі сотняў шабляў, стрэльбаў і сялянскіх косаў, што ператвараліся ў грозную зброю, сабраліся ў мястэчку Сямяцічы Бельскага павета. Інструктары навучалі добраахвотнікаў вайсковай справе. Ішла нарыхтоўка харчу і зброі. Напалоханыя ўлады кінулі на патрыётаў 1500 пяхотнікаў, казацкі эскадрон і артылерыйскую батарэю. Першы штурм ворагаў паўстанцы адбілі, але мусілі з баямі адступіць. Помсцячы жыхарам Сямяцічаў за падтрымку змагароў, карнікі спалілі большую частку мястэчка. У лютам каліноўцы занялі мястэчка Шарашова, а затым Пружаны, дзе вызвалілі з турмы зняволеных паплечнікаў. Сакавік-красавік стаў часам хуткага стварэння баявых аддзелаў ва ўсіх губернях. Часовы ўрад Літвы Беларусі паставіў мэту, каб у кожным павеце за зброю ўзяліся 100-150 ваяроў. У іхнія шэрагі уступалі шляхта, чыноўнікі, студэнты, навучэнцы, патрыятычна настроеныя афіцэры расійскага войска. Пятую частку паўстанцкіх сілаў складалі сяляне, што адгукнуліся на заклік да барацьбы, надрукаванай у «Мужыцкай праўдзе». Яны сталі касінерамі, ваярамі, узброенымі, вертыкальна насаджанымі на касільны косамі. Бесстрасныя касінеры наводзілі на ворагаў жах, і дапамаглі здабыць не адну перамогу. На Літчыне паспяхова ваявалі з ворагам падначаленыя Людвіка Нарбута. 400 налічваў аддзел вайсковага начальніка гарадзенскага ваяводства Валера Рублеўскага. Ён не раз даваў годны адпор варожым войскам, хоць нашы змаганцы спярша мелі ўсяго 230 паляўнічых стрэльбаў і 100 косаў, а сёй-той наогул адну дубіну. Пад камандою Зыгмунда Сіраковска на Ковеншчыне ваявала цэлае 2000-е злучэнне. З баямі прайшоў з Берасцейшчыны да Слуцкага павета аддзел Рамана Рагінскага. Пад Барысавам паўстанцы узялі ў палон царскага генерала. У Кобрынскім павеце гераічна адбівалі наступ варожых сілаў падначаленыя Рамуальда Траўгута. Паўстанцкі начальнік Магілёўскага ваяводства Людвік Звяздоўскі ў траўні заняў на ўсходзе Беларусі горад Горы-Горкі. Змагароў падтрымалі студэнты тамтэйшага земляробчага інстытута і павятовай вучэльні. Літвінскай кавалерыі на Гарадзеншчыне камандаваў Казімір Кабылінскі. Ён далучыўся да барацьбы разам з трыма сынамі і ўдзельнічаў да сваёй гераічнай гібелі ў 20 баях. Самааддана кіравалі паўстанцамі Цітус Далеўскі, Генрык Дмаховскі, Антон Трусаў, Тамас Гриневіч, Фелікс Веслабух, Юльян Баксанскі, Лявон Плятар, Баліслаў Святарэцкі, Ігнат Будзіловіч, Антон Грабніцкі, Вінцэнт Козел-Паклеўскі, Баліслаў Калышка, Францішак Юндзіл і дзясяткі іхніх баявых пабрацімаў. Гераізму і лёсам паўстанцкіх камандзіраў будзе прысвечанае асобнае апавяданне. Баі ды сутычкі з карнымі войскамі адбываліся на ўсім абшары краю. Гісторык Зміцер Мацвейчык напісаў пра гэта захапляльную і грунтоўную кнігу «Паўстанне 1863-1864 гадоў у Беларусі. Нарыс баявых дзеянняў». Яе трэба прачытаць кожнаму, хто хоча адчуць атмасферу таго часу, прайсці змагарскімі дарогамі і сцежкамі. Цікавая і малавядомая старонка тых гераічных падзей – рэйкавая вайна. Вы ведаеце, што ў гады Другой сусветнай вайны такую барацьбу вялі супроць нямецкіх акупантаў беларускія партызаны. Не менш гераічна дзейнічалі на несматлікіх яшчэ праўда чыгунках нашы патрыёты ў 1863-м. На самым пачатку барацьбы ў руках паўстанцаў апынулася частка чыгуначнага шляху, што вёў з Варшавы да Беластока. На станцыю Лапы прыйшоў цэлы цягнік з падмогаю каліноўцам. Праз некалькі студзеньскіх дзён іншы аддзел заняў на Беласточчыне станцыю Чыжэва. Інжынер-чыгуначнік, які перайшоў на бок паўстанцаў, перадаў камандзіру звесткі пра рух цягнікоў і разабраў станцыйны тэлеграфны апарат. У выніку на тыдзень была спыненая чыгуначная сувязь Варшавы з Пецярбургам. У першыя дні сакавіка каліноўцы нечакана напалі на чыгуначны вакзал у горадні і захапілі там 10 тысяч рублёў неабходных на набыццё зброі. Пасля перастрэлкі частка нашых здолела пакінуць горад на паравозе. На станцыі Парэчча пад горадні да іх далучыліся 15 чыгуначных службоўцаў і рабочых. Калі імперскія ўлады ўзяліся перакідваць чыгункую карныя войскі, паўстанцы абстрэльвалі і спынялі цягнікі на лясных перагонах, псавалі лакаматывы, палілі масты. Яны ссікалі тэлеграфныя слупы, разбіралі рэйкі або замянялі жалезныя на пафарбаваныя драўляныя. У красавіку па ўсім краі разнеслася вестка, што каліноўцы пусцілі пад адхон расейскі цягнік паблізу Чыжэва. Назву гэтай беларускай станцыі хутка даведаліся чытачы французскіх газет, дзе з'явіліся малюнкі паспяховай атакі на чыгунцы. Еўрапейская прэса наогул шмат пісала пра паўстанне, змяшчаючы ілюстрацыі пры баявыя дзеянні. Улады мусілі скараціць перавозкі, а начны рух пасажырскіх цягнікоў паміж Варшавай і Вільняй наогул быў адменены. Буйныя станцыі ахоўвалі цэлыя палкі салдатаў. Улетку выйшаў загад, дзеля абароны чыгункі высекаць паабапал яе лясы на 150 сажняў, это значыць 320 метраў, з кожнага боку, а вакол станцыі на 30 сажняў на ўсе бакі. Усе цягнікі ахоўваў канвой не меней за роту салдат. Спакою на чыгунках ворагу не было да самай восені 1863 года. Там, дзе паўстаюць за волю, пад сцягі змагароў заўсёды становяцца і людзі іншых нацыянальнасцяў. Так было і ў векапомным 1863. Поплеч з нашымі прадзедамі у Літве-Беларусі ваявалі палякі, украінцы, расейцы, латышы, грамадзяне заходнееўрапейскіх краінаў. У літоўскі камітэт, што рыхтаваў паўстанне, уваходзіў выхаванец Лазанскага універсітэта, співак і танцмайстар, італьянец Ахіл Банольдзі. На перамовах з палякамі Банольдзі адстойваў права народаў Вялікага княства Літоўскага на будучае незалежнае ад Варшавы дзяржаўнае жыццё. У заснаванай Ахілам фотамайстэрні рыхтаваліся патрэбныя патрыётам дакументы. Самай вядомай фотапартрэт Каліновскага, зроблены менавіта Ахілам Банольдзі. Італія была радзімаю продкаў іншага знакамітага паўстанца, мастака Міхала Андрыёлі. Ён ваяваў у аддзеле Людвіка Нарбута і ў сваіх малюнках стварыў сапраўдны летапіс змагання. Андрыёлі ведаюць сёння і дзякуючы ягоным таленавітым ілюстрацыям да паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэуш». У баях з карнікамі загінуў былы афіцэр царскай арміі, украінец Андрэй Патабня. Ён быў выхаванцам полацкага кадэцкага корпуса і пад уплывам сяброў ліцвінаў стаў перакананым ворагам цара і ягоных служкаў. 20-гадовы юнак Апалон Сокалаў прыехаў вучыцца ў горы горасткі земляробчы інстытут з глыбіні Расіі. Калі горкі занялі паўстанцы Людвіка Звяздоўскага, Апалон быў сярод некалькіх дзясяткаў студэнтаў, якія далучыліся да змагароў. Ён заставаўся са сваім камандзірам да самага моманту вымушанага роспуску аддзела і загаду па адным прабівацца з акружэння на захад. Агентам Віленскага паўстанцкага камітэта стаў расеец Дмітрый Базанаў. Ён займаў пасаду пісара ў троцкім павеце. У паперах следчай камісіі адзначалася, што Базанаў меў незвычайную дзёрзкасць і энергію, адпраўляючы бунтаўнікам вялікія партыі зброі. Сокалава, Базанава ды іхніх суайчыннікаў каралі, параўнаўча з даўнімі жыхарамі краю, больш жорстка. Апалона пазбавілі дваранства і маёмасці і асудзілі на 12 гадоў катаргі ў сібірскіх капальнях, дзе і згасла ягонае нядоўгае жыццё. Захаваліся звесткі пра тое, што ў палон да расейскіх карнікаў трапіла некалькі параненых чарнаскурых змагароў-мурынаў. Паміж каліноўцамі былі сыны вугорскага, это значыць венгерскага народа. Паўстанцы-катаржані пакінулі ва ўспамінах сведчанне, што разам з імі у Сібіры мужна адбывалі цяжкое пакаранне іхнія таварышы па зброі – французы. Кажуць, што айчыну не выбіраюць, але кожны можа выбраць свабоду. А зараз пойдзе гаворка пра нашых мужных жанчын, якія таксама далучыліся да змагання. Якая маці, сестра, жонка, сяброўка, каханая, дачка не знойдзе шляху да сэрца мужчыны, што яе любіць? Натхніце ж іх, запаліце агнём, спыніце свае забавы і дарагія задавальненні. Айчына патрабуе помсты і малітваў, ахвяраванняў на зброю і на справу паўстання. Гэтыя словы гучалі ў паўстанцкай адозве для ліцвінак і русінак. Але без гарачых заклікаў жанчыны, як маглі, дапамагалі каліноўцам. Дакументы, складзеныя імперскімі следчымі, паведамляюць, што яшчэ да паўстання многія ліцвінкі насілі рэвалюцыйныя знакі і адзення і співалі забароненыя патрыятычныя гімны і песні. Такія спевы шмат разоў гучалі ў Менскім катэдральным касцёле Дзевы Марыі, у храмах Наваградка, Мазара, Пінска, Рэчыцы, Полацка, па ўсім абшары былога вялікага княства літоўскага. Ствараліся цэлыя вандроўныя групы жанчын-запівалаў, якія пасля набажэнстваў распачыналі сапраўдныя канцэрты з забароненых песняў. Вядома, што за гэтыя у вачах царскіх уладаў злачынства былі пакараныя співачкі Вітольда Гувальд, Аліна Белавеская і дзясяткі яе аднадумак з гомельскага павета. Грашовую кару за патрыятычныя песні атрымала сестра Марыі Ямант Людвіка, высланая затым у Рызанскую губерню. На знак салідарнасці з паўстанцамі і жалобы па палеглах шляхцянкі насілі цёмную вопратку, капялюшыкі і парасоны чорнага, белага і фіялетавага колераў. Раз'ятраныя расейскія ўлады забаранілі любыя жалобныя знакі і абкладалі парушальніц вялікімі штрафамі. Шляхцянку Амалію Лашкевіч абвінавацілі ў тым, што яна пашыла сабе нацыянальны ўбор і фіранкі непажаданых белага і чырвонага колераў. Марыю Ульянаўскую судзілі за крамольныя песні і за частаванне ў дзень свайго нараджэння сялян таемных уніятаў, што адмаўляліся прымаць праваслаўную веру. Царскім слузкам не падабалася ўжо тое, што дзяўчаты і кабеты асаблівым чынам падстрыгалі сабе валасы. У Кацярыны Шалюты адабралі ўсю маёмасць за распаўсюд антыўрадавых вершаў і ўлётак. Шляхцянка Ванда Белікович, родам з Віцебскай губерні, паклала ў труну мужу-паўстанцу сваё фота і была за гэта пакараная 300-рублёвым штрафам. Столькі, дарэчы, плацілі за год расейскаму турэмнаму наглядчыку. Жанчыны былі кур'еркамі, выведніцамі, захоўвалі зброю і порах, забяспечвалі ваяроў правіянтам. За такую дзейнасць Ізабелу Ціханавецкую сута Магілёве адправіў на высылку пад Вароніж. Турма чакала Алімпіяду Каплінскую з Барысаўскага павета, Юльяну Аленскую з Сенінскага. На Сеніншчыне знаходзіўся і маёнтак Канстантова, што стаў адным з апорных пунктаў падрыхтоўкі паўстання у Магілёвскай губерні. Уладальніцамі маёнтка былі Алімпія Святарэцкая і яе дачка Юзефа. Арыштаваных жандарамі патрыётак выслалі ў Пермскую губерню. Там Юзефа выйшла замуж за ссыльнага Яўхіна Абазерскага, а пазней напісала ўспаміны пра той час – пакутніцкія гады. Надзейнай сувязной стала ў 1863-м пляменніца мастака Наполеона Орда і сама таленавітая мастачка Алена Скірмунд. Расейскія суддзі пастанавілі разлучыць яе з мужам і дзецьмі, выслаўшы ў далёкі глухі Тамбоў. Нашы мужныя жанчыны былі сёстрамі міласэрнасці ў нелегальных шпіталях, давалі прытулак параненым. Яны наймаліся на працу ў турмы, дзе разносілі ежу, мылі зняволеным паўстанцам бялізну, падтрымлівалі іхні дух размовамі. Вы ведаеце, што Кастусёва нарачоная Марыя Ямант сёстрамі стварыла ў Вільні жаночы камітэт салідарнасці. Ён захоўваў і пашыраў нелегальную літаратуру, браў пад апеку паўстанцкія сем'і і саміх вязняў. Такія камітэты дзейнічалі і ў астатніх губернскіх гарадах. Будучая слынная пісьменніца Эліза Ажэшка хавала ў сябе генерала Рамуальда Траўгута, якога пад выглядам сваяка вынаходліва пераправіла ў Варшаву. Больш падрабязна хочацца сказаць пра лёс дачкі беларускага пісьменніка Вінцэнта Дуніна Марцынкевіча Камілы. Яна яшчэ ў дзяцінстве здзіўляла ўсіх бліскучымі музычнымі здольнасцямі. Каміла цудоўна співала і грала на піяніна. З 8 гадоў дзяўчынка давала канцэрты ў Менску, Вільні, Кіеве, Варшаве. У праграме была музыка яе ўлюбёных кампазітараў Фредэрыка Шапена і Ферэнца Ліста, ды ўласныя творы. Дзяўчынка мела і акторскі талент. Яна выходзіла на сцэну ў менскай пастаноўцы оперы «Селянка», музыку да якой напісаў Станіслаў Манюшка, а лібрэта, гэта значыць тэкст, бацька Камілы. У Менску і ў мястэчку Гарадок на Маладзечыншчыне Каміла стварыла школы для дзяцей з бедных сем'яў і сама навучала іх музыцы і спевам. Але сябры ведалі і іншую Камілу. У яе дома праводзіла сходы Менская арганізацыя літоўскага камітэта, што займалася падрыхтоўкай паўстання. Каміла Марцынкевіч таксама ўваходзіла ў гэты камітэт. У 1861 годзе паліцыя высачыла патрыётку. За ўдзел у вулічных дэманстрацыях і навучання менчукоў рэвалюцыйным гімнам дзяўчыну змясцілі ў вар'ятню. Хваробою палічылі любоў да айчыны і мары наблізіць яе вызвалення ад расейскага ярма. жыхары горада шматлюдна пратэставалі пад сценамі ператворанай у турму лекарні. Зняволенай штодня прыносілі жывыя кветкі, для яе співалі песні. Каб спыніць гэтыя пратэсты, улады вымушаныя былі вызваліць гэтак званую хворую. На пачатку 1863-го Камілу Марцынкевіч знову арыштавалі. Падставай стаў данос царскага салдата, да якога яна звярнулася з прапановаю прадаць зброю. Камілу трымалі ў турэмным Пішчалаўскім замку і ў былым кляштары Бернардзінаў. Там падкупленыя наглядчыкі перадалі ёй ліст з прызнаннем у каханні ад зняволенага Караля Станкевіча, аднаго з кіраўнікоў менскіх змагароў. Каміла уражвала катаў сваім непахісным духам. Калі паўстанца Яна Жмачынскага вялі на смяротнае пакаранне, дзяўчына з вакна сваёй камеры кінула яму пад ногі букет кветак. Камілу на 25 гадоў выслалі пад паліцэйскі нагляд у паўночны горад Салікамск, адкуль яна змагла вярнуцца на радзіму адно праз 20 гадоў, калі цяжка захварэла. Толькі недавно удалося знайсці магілу мужнай ліцвінкі. Яна пахаваная на віленскіх бернардзінскіх могілках, што на вуліцы Полацкай. І яшчэ адзін гераічны жаночы лёс. Адданай паплечніцай Зыгмунта Сіраковскага стала ягоная жонка Апалонія. Яе называлі першай прыгажуняю на Літве. Апалонія паходзіла з роду Далеўскіх, які даў паўстанню трох кіраўнікоў. Пасля смерці мужа на сустрэчы з віленскім генерал-губернатарам Мурав'ёвым, што вызначаўся неверагоднай жорсткасцю у расправах з патрыётамі, Апалонія прасіла не асуджаць яе на выгнанне з роднага краю. Яна спасылалася на кепскае здароўе і сваю цяжарнасць. На словы удавы Сіраковскага, што ў глыбіні Расеі яна не зможа знайсці для сябе і дзіцяці добрых дактароў, Мурав'ёв адказаў: «Тым лепей». Народжаную ў высылцы дачушку Апалонія назвала ў гонар мужа Зыгмунтай. Малая пражыла ўсяго адзін год. Апалонія Сіраковская напісала ўспаміны пра той незабыўны час. Яны поўныя горычы і смутку, але і найцікавейшых дэталяў, што дазваляюць аднавіць шматлікія падзеі паўстання і стварыць партрэты яго герояў. Нельга без хвалявання чытаць, як паўстанцы прыслалі ў Вільню да Апалоніі свайго пасыльнога. Ён папрасіў перадаць яму частку кашулі Зыгмунта, у якой той быў паранены і паланёны. Баявыя паплечнікі, што бязмежна любілі свайго камандзіра, абяцалі падзяліць тканіну на часткі і разласлаць па змагарскіх аддзелах. Тыя едвабныя, шэрыя ў чорную кратку кавалачкі кашулі натхнялі ваяроў за волю разам з баявымі сцягамі. Апалонія пераканаўча даводзіць, што паўстанне ў Літве-Беларусі не было польскім. Яна згадвае, напрыклад, сход, дзе адзін з камандзіраў, Уладзіслаў Малаховскі, палымяна выступіў супроць варшаўскай апекі. Досыць нам гэтай залежнай ролі. Варшава не разумее нашых патрэбаў, павінны самі радзіць сабе пра дабро сваёй зямлі. Польскі камісар мае усяго дарадчы голас. У шэрагах паўстанцаў 1863-го былі і падлеткі. Ім не дазвалялася ўдзельнічаць у баях, і юныя патрыёты дапамагалі старэйшым іншым чынам. Падтрымлівалі сувязь паміж аддзеламі, дастаўлялі звесткі пра перасоўванне і ўзбраенне карнікаў. Звычайна апранутыя па-сялянску хлапчукі ўдала спраўляліся з заданнямі там, дзе дарослыя выведнікі маглі лёгка трапіць на падазрэнне. Адным з такіх сувязных выведнікаў быў 12-гадовы Стась Віткевіч. Хлопчык меў незвычайную памяць і мастацкія здольнасці. Ён мог запомніць колькасць варожых салдат і афіцэраў і намаляваць іхні лагер, за што шмат разоў атрымліваў падзяку ад камандзіраў. Сям'ю Віткевічаў разам са Стасем выслалі з родных мясцінаў у сібірскі Томск. Праз 20 гадоў Станіслаў стаў мастаком і вырашыў перанесці незабыўныя ўражанні падлеткавых гадоў у свае карціны. На іх яскрава ажываюць адметныя асобы і падзеі таго часу. У Нацыянальным музеі ў Варшаве можна ўбачыць самы знакаміты твор Віткевіча «Паранены паўстанец». сябры мастака, 40 гадоў хавалі гэтую карціну, каб яна не трапіла ў рукі ўладаў. Вядома, што ёю захапляўся славуты польскі пісьменнік Генрык Сянкевіч. Магілёўскага падлетка Алексея Вайніловіча адправілі ў высылку, калі той меў усяго 14 гадоў. У Сібір ён ішоў пад канвоем у адной калоні з дарослымі высланцамі. Нягледзячы на пакуты, Алексей вёў дзённік, дзе пакінуў апісанне і малюнкі таго пякельна-цяжкога шляху. Напрыклад, у Маскве, каб запалохаць арыштантаў, ім паказалі клетку, дзе калісьці ў 10-кілаграмовых ножных кайданах трымалі перад пакаранням смерцю правадара селянскай вайны ў Расіі Емельяна Пугачова. Цяпер дзённік юнага змагара захоўваецца ў Гарадзенскім гістарычна-археалагічным музеі. А ці чулі вы такую назву Мілавіды? Ці ведаеце, што ў тых мясцінах адбывалася ў 1863 годзе? На абшары былога вялікага княства каліноўцы прывялі з імперскімі войскамі 237 баёў і баявых сутычак. Найбольш паспяховая бітва адбылася 3 чэрвеня пад вёскаю Мілавіды Слонімскага павета. Цяпер гэта Баранавіцкі раён. Там злучыліся 5 аддзелаў: Слонімскі, Ваўкавыскі, Гарадзенскі, Наваградскі і Прузанскі. Імі камандавалі Францішак Юндзел, Густаў Стравінскі, Александр Лянкевіч, Вітаўт Меладоўскі і Фелікс Улодак. Узначаліў злучэння з 800 ваяроў былы падпалкоўнік царскай арміі, вайсковы начальнік Гарадзенскага павета Александр Лянкевіч, які за гераізм у баях атрымаў званне палкоўніка паўстанцкіх сілаў. У ягоным аддзеле разам са шляхтай ваявала сотня пераважна праваслаўных сялянаў. Нашы сталі ўмацаваным вайсковым лагерам каля шашы Берасця-Бабруйск. Напярэдадні бітвы паплечнікаў па барацьбе наведаў і прамаўляў перад імі Кастусь Каліноўскі. Бой сіламі Лянкевіча вела прыблізна такая ж колькасць ворагаў, але яны былі значна лепей узброеныя і мелі гарматы. Бітва з перампенным поспехам доўжылася 9 гадзін. Непрыяцельскія атакі з розных бакоў гераічна адбівалі і шляхта, і сяляне-касінеры на чале з Яном Ельскім і ксяндзом Феліцыянам Лашкевічам. Захаваліся звесткі, што ў бітве ўдзельнічалі мастак Міхал Андрыёлі і будучы паэт Францішак Багушэвіч. На змярканні ворагі не наважыліся доўжыць бой і адышлі, страціўшы 50 салдат і афіцэраў, забітымі ды параненымі. Тым часам да расейцаў далучыліся 4 сотні свежых сілаў. Аднак калі раніцой яны аднавілі наступ, то ў разгубленасці ўбачылі ўперадзе пусты лагер. Уначы паўстанцы зладжана адступілі. Сёння пра тую бітву нагадваюць пад Мілавідамі капліца-помнік і два мемарыяльныя камяні з партрэтам Каліноўскага і імёнамі паўстанцкіх камандзіраў. Каля іх заўсёды кветкі. Супроць каліноўцаў дзейнічала амаль 150-тысячная імперская армія. Войскам дапамагалі паліцыя, батальёны ўнутранай варты, іншыя, сцягнутыя для змагання з мяцежнікамі. Войскам дапамагалі паліцыя, батальёны ўнутранай варты, іншыя, сцягнутыя для змагання з паўстанцамі сілы. Яны мелі 120 палявых гармат. Стрэльбы царскіх пяхотнікаў, штуцары ў некалькі разоў перавышалі трапнасцю агню паляўнічыя стрэльбы нашых змаганцаў, якім увогуле не хапала агнепальнай зброі. Каліноўцаў было ў 10 разоў меней, чым карных войскаў, аднак яны ведалі мясціны, дзе ваявалі, і ўмела манеўравалі ў самых складаных умовах. Асноўным відам баявых дзеянняў паўстанцы абралі партызанскую вайну. Гэта дазваляла наносіць ворагу нечаканыя адчувальныя ўдары, але ўсё ж суадносіны сілаў былі занадта няроўныя. Каланізатары здолелі падмануць значную частку сялянаў. Тыя паверылі, быццам паны б'юцца за вяртанне прыгону. Распаўсюджвалася хлусня, нібыта каліноўцы падпальваюць паселішчы і забіваюць вяскоўцаў. У Магілёўскай губерні, напрыклад, паліцыя пусціла пагалоску, што паўстанцы спалілі вёску цёплыя і выразылі ўсіх яе жыхароў. Гэтая чутка актыўна пашыралася праваслаўнымі папамі, хоць не мела пад сабой аніякіх падставаў. Магутнага сялянскага выступу баяліся і кіраўнікі паўстання з лагеру белых. Яны, адрозна ад Каліноўскага і чырвоных, спадзяваліся не на шырокую падтрымку простага народу, а на вайсковую дапамогу заходнееўрапейскіх дзяржаваў. Гэтыя надзеі не спраўдзіліся. Марнымі былі і разлікі на антыцарскі сялянскі выступ у Расіі. Большыня тамтейшых дэмакратаў паставілася да барацьбы палякаў і беларусаў-ліцвінаў варожа і падтрымала імперскую палітыку, услаўляючы яе у газетных артыкулах і вершах. Яшчэ ў траўні 1863 года карныя войскі разбілі змагароў у Віцебскай і Магілёўскіх губернях. Той самы лёс напаткаў большасць паўстанцкіх аддзелаў на Менщине. Больш паспяхова яны дзейнічалі ў Віленскай губерні, але там у восень баі спыніліся. Ворагі доўга не маглі справіцца з паўстанцамі толькі на Гарадзенщине, дзе ваяводскім камісарам быў Каліноўскі і ваявала шмат сялянаў. На захадзе Літвы Беларусі баявыя дзеянні трывалі цэлы год, да пачатку 1864-го. Канцом паўстання лічаць арышт Каліноўскага і яго пакаранне смерцю. Разгромам вызвольнай барацьбы кіраваў знаёмы ўжо вам адданы царскі паслугач Міхаіл Мураўёў. Ён некалі чыніў расправу над змагарамі 1831 года, падпісаў смяротны прысуд аднаму з герояў таго часу Міхалу Валовічу. Мураўёў дамогся замены статуту Вялікага княства 1588 года, што дзейнічаў на землях Літвы і Беларусі імперскімі законамі. У пераліку ягоных заслугаў перад царом закрыццё Віленскага ўніверсітэта і спрыянне біскупу-здрадніку Семашку ў вайне з уніяцкай верай. У маладосці Міхаіл Мураўёў належаў да рэвалюцыянераў-дзекабрыстаў. Трапіўшы за краты ў Петрапаўлаўскую фартэцу, ён расказаў следчым усё, што іх цікавіла. Коштам здрады таварышам выйшаў з турмы і праз год заняў высокую пасаду віцебскага віцэ-губернатара. Былы дзекабрыст узяўся з велізарнай стараннасцю выкупляць грахі маладосці. Каб давесці вернападданасць цару, ён проста лез са скуры, хоць ніколі не забываў пра ўласную выгаду. Адзін з ягоных начальнікаў, князь Далгарукаў, пісаў пра Мураўёва. Пачуццё асабістай годнасці, гонар, сумлення – для яго пустыя словы. Ягоная рэлігія – улада і грошы. Рэвалюцыянер і філосаф Александр Герцан называў Мураўёва змоўшчыкам, які выйшаў з турмы з павышэннем у чыне, генералам, які не бываў у баях, казнакрадам, катам, інквізітарам, зверам, якога не ўбачыш і ў клетках звярынца. У траўні 1863-го Міхаіл Мураўёў быў прызначаны віленскім, гарадзенскім, менскім і ковенскім генерал-губернатарам, а таксама камандуючым віленскай вайсковай акругі. Ён атрымаў ад цара велізарныя паўнамоцтвы і стаў паўнаўладным гаспадаром краю. У першы ж дзень свайго прыезду ў Вільню Мураўёў падпісаў смяротны прысуд Адаму Пусловскаму. Гэты 20-гадовы юнак трапіў у палон, паспеўшы пабыць у аддзеле змагароў усяго некалькі гадзін. На загад Мураўёва ў Менску на месцы сучаснага сталічнага паштамта пакаралі смерцю маладога шляхціча афіцэра Міхала Цюндзявіцкага. Ягонай галоўнай віною было пашырэнне газеты «Мужыцкая праўда» і чытанне сялянам адозвы мяцежнікаў. З Магілёва разнеслася страшная навіна пра расстрэл на мураўёўскі загад братоў Міхала і Яна Манцэвічаў, якія за год да гэтага скончылі полацкі кадэцкі корпус. Разам з імі смерць на пляцы за магілёўскім астрогам сустрэлі двое іншых каліноўцаў. Яшчэ адзін былы полацкі кадэт Уладзімір Корсак і камандзір быхаўскага аддзела Ідэльфонс Анцыпа. Так пачыналася крывавая дзейнасць царскага ката. У адным з распараджэнняў Мураўёва гаварылася: «Калі партыя, гэта значыць аддзел мяцежнікаў, пакажацца на адлегласці трох вёрсту ад маёнтка, той будзе забраны ў дзяржаўную казну. Вёска першы раз плаціць грашовую кару, а ў другі раз раўняецца зямлёй». Арыштаваных паўстанцаў бязлітасна дапытвалі і катавалі. – Іх маглі пазбавіць самага неабходнага. Змучаным пакутамі, часта цяжка параненым вязням не дазвалялі спаць. Следчыя мяняліся, а зняволеныя зноў і зноў чулі патрабаванне выдаць паролі, імёны, адрасы паплечнікаў. Калі вінаватым прызнавалі аднаго, высылалася з Літвы беларусі уся сям'я. Верны памагатай Муравьёва жандарскі палкоўнік Лосеў казаў вязням: «Няўжо вы думаеце, што мы ў вачах вашага грамадства хочам зрабіць вас героямі? Не, нашае заданне ў тым, каб здабыць у вас прызнанне і выпусціць з нашых рук такімі чорнымі, каб вашыя маці вас не прызналі і ад вас адракліся». Калі не дапамагалі запалохванне і зверствы карных войскаў, хітры і бязлітасны Муравьёў не грэбаваў ніякімі сродкамі. Ён пускаў у ход подкупы ашуканства, загадваў раўняць магілы герояў зямлёй і заліваць іх змесцевым прыбіральню, каб не дапусціць патрыятычных дэманстрацый. За расправы над патрыётамі генерал-губернатору прысвоілі мянушку «вешальнік». Ёсць сведчанне, што гэты нелюдзь нават ганарыўся такім ганебным найменнем, маючы на ўвазе павешанага ў 1826 годзе на царскі загад рэвалюцыянера-дзекабрыста Сергея Муравьёва-Апостала, віленскі генерал-губернатар, любіў паўтараць: «Я не з тых Муравьёвых, якіх вешаюць, а з тых, якія самі вешаюць». У расправах з патрыётамі вешальнік карыстаўся і такім жудасным спосабам. У адказ на просьбу сваякоў злітавацца над асуджаным на смерць і замяніць яму кару на лягчэйшую, генерал-губернатар, нярэдка атрымаўшы за гэта грошы, падпісваў памілаванне. Жонка, маці, сестра ці брат паўстанца спісаліся з гэтым загадам у турму, але раней за іх туды выязджаў мураўёўскі пасланец з загадам паскорыць выкананне смяротнага прысуду. Вешальнік хацеў, каб родная павешанага ці расстралянага ўсё жыццё пакутвалі ад таго, што спазніліся. Адзін з такіх выпадкаў апісаны Уладзімірам Караткевічам у пралогу да рамана «Леаніды не вернуцца да зямлі». Карыкатуры на Муравьёва ў еўрапейскіх газетах і часопісах паказвалі яго на пірамідах з чалавечых чарапоў, на фоне шыбеніц і падпаленых карнікамі беларускіх вёсак і мястэчкаў. Пры канцы 19-га стагоддзя каланіяльныя ўлады паставілі ў Вільні помнік Муравьёву. Віленчукі зруйнавалі яго ў часе Першай сусветнай вайны, адразу як царскія войскі адступілі з горада. Абломкі помніка пайшлі на будаўніцтва грамадскай прыбіральні. Уявіце сабе, што ў сучаснай Беларусі знаходзяцца тыя, хто называе вешальніка выдатным і самаахвярным дзяржаўным дзеячам і праводзяць канферэнцыі ў яго гонар. На баку мураўёўскіх памагатых у часе паўстання была большыня літаратараў Расіі. Яны таксама хацелі, каб у імперыі ўсе народы ўрэшце зрабіліся рускімі. Мікалай Некрасаў, якога лічыць паэтам-дэмакратам, прысвяціў Муравьёву вешальніку прывітальную оду, дзе ўслаўляў яго такімі словамі: «Бакал заздраўный паднімае, еще раз выпіць нам пора, здароўя міратворца края, так много ж лет ему, ура!» У 1863 годзе Лев Толстой пісаў паэту Афанасію Фету: «Выглядае, што справы кепскія, ці не давядзецца нам з вамі зноў здымаць меч з ржавага цвіка?» Знакаміты пісьменнік меў на ўвазе дапамогу не ваярам за волю, а царскім карнікам. Толстому належыць і такое красамоўнае прызнанне: «Мне абсалютна ўсё роўна, што палякаў душаць». Фёдар Дастаевскі ў рамане «Браты Карамазавы» спрабаваў высмеяць палякаў, ён, як і Толстой, называў так і нашых суайчыннікаў-паўстанцаў, сцвярджаючы, што яны, маўляў, паехалі ў Сібір не як зняволеныя і высланцы, а за добры заробак, як царскія службоўцы. Фёдар Цютчеў адгукнуўся на падзеі тых гадоў вершамі, дзе ўслаўляў імперыю і крывавую перамогу над змагарамі 1863 года. «Над рускай вільнай старадавней родныя цепляцца кресты, і звонам медзі праваслаўнай все агласіліся высоты». Ён лічыў, што Расія павінна сабраць пад знамя рускае усіх славянаў, а тым ва ўяўленнях Цютчева наканавана было стаць единамысленнымі как раць. Каланізатары патапілі паўстанне ў крыві. Тысячы ваяроў загінулі і памерлі ад ранаў. Дакладная колькасць палегла за свабоду ў Літве-Беларусі невядомая. З тых, каго захапілі ў палон або арыштавалі, паводле апошніх падлікаў гісторыкаў, 181 змагар быў павешаны ці расстраляны, блізу тысячы асуджаныя на катаргу. 12,5 тысяч паўстанцаў выслалі з родных мясцін або адправілі ў арыштанцкія роты. Шмат для каго гэта было роўнае смяротнай кары. Звыш 6 тысяч каліноўцаў атрымалі розныя іншыя пакаранні, у тым ліку пазбавіліся шляхецкіх правоў і маёнткаў. Не злічыць тых, хто, ратуючыся ад пераследу, развітаўся з айчынай. За падтрымку паўстанцаў у многіх беларускіх вёсках знішчалі ўсе пабудовы і ўсіх жыхароў высылалі ў Сібір. У адным лідскім павеце такі лёс напаткаў вёскі Зубарва, Кракшлі, Лініца, Паддуб'я, Гасцінак, Шчукі. За Слуцка адправілі на катаргу ў арыштанцкія роты або на высылку 400 жыхароў, настаўнікаў, лекараў, зусім юных гімназістаў. У краі былі ўведзеныя законы, накіраваныя на поўную русіфікацыю, ператварэнне жыхароў у расейцаў. Дзейнічалі шматлікія абмежаванні для беларусаў-каталікоў, для палякаў і габрэяў. Шмат касцёлаў улада зачыняла і перадавала праваслаўнай царкве. Існавалі толькі школы, дзе вучылі па-расейску. На беларускай мове былі забароненыя кнігадрук і выдання газет з часопісамі. Не дазвалялася размаўляць па-беларуску ў царскіх установах. Па ўсім краі на загад Мураўёва замест даўнейшых храмаў з адметнай айчыннай архітэктурай будаваліся аднолькавыя праваслаўныя цэрквы Мураўёўкі. Беларусь Мураўёў хацеў ператварыць у частку Расіі. Памагаты вешальніка, кіраўнік віленскай навучальнай акругі Іван Карнілаў, якому падпарадкоўваліся ўсе школы нашага краю, любіў паўтараць, што не дарабіў тут расейскі штык, даробяць расейская царква і расейская школа. За ўдзел студэнта ў збройнай барацьбе улады зачынілі адзіную на той час у Літве-Беларусі вышэйшую навучальню – Горы-Горадскі земляробчы інстытут. Замкі павесілі на дзвярах Віленскага музея старажытнасцяў. Самыя каштоўныя экспанаты вывезлі адтуль у Расію, і цяпер яны ў Маскоўскім дзяржаўным гістарычным музеі. Сяброў Віленскай археалагічнай камісіі абвінавацілі ў спачуванні мяцежнікам і імкненні аднавіць вялікае княства. На загад Мураўёва-Вешальніка камісію, якая збірала помнікі старасветчыны і спрыяла нацыянальнаму адраджэнню, разагналі. Замест яе свернападданых асобаў стварылі новую камісію з падобнай назвою – археаграфічную. Але хітрае падабенства найменняў не магло ўвесці патрыётаў у зман. Новая камісія павінна была даказаць, што северо-западны край заўсёды быў рускім. Пад расправу трапілі нават даўнейшыя назвы гарадскіх вуліц і плошчаў. У Менску плошчу Высокі рынак улада перайменавала ў Саборную, вуліцу Бернардзінскую – у Манастырскую, Валуцкую – у Хрысценскую, Дамініканскую – у Петрапаўлаўскую, Зборавую – у Турэмную, Зыбіцкую – у Балотную, Францішканскую – у Губернатарскую, Феліцыянаўскую – у Багадзельную. Вуліцы з падазронымі для царскіх служак назвамі – былі пераназваныя паўсюль. У горадні, напрыклад, Брыгіцкая зрабілася Купецкай, Баніфратарская – Татарскай, Дамініканская – Саборнай. Разам з тым улады вымушаныя былі пайсці на палёгкі селянам. Часта беззямельных вяскоўцаў нарэзалі зямельныя надзелы. У Віленскай, Гарадзенскай і Менскай губерніх прыблізна на палову зменшылася выкупная плата за зямлю, якая пераходзіла селянам паводле царскай пастановы 1861 года пра скасаванне прыгону. Імёны паўстанцаў не забытыя. У нашай краіне шмат мясцінаў, дзе зберагаецца памяць пра змаганне 1863 года і ягоных герояў. Беларусы прыходзяць і прыязджаюць пакланіцца магілам змагароў паблізу Мілавідаў, у вёсках Плебань на Маладзечыншчыне, Каралеўцы і Куранец на Вілейшчыне, у Ласасіне на Пружанщине, каля мястэчка Косава, У горадзе Горках, на кальварыйскіх могілках у Менску, спачывае паўстанец Ян Баліслаў Луцкевіч, бацька дзеячаў беларускага нацыянальнага адраджэння Івана і Антона Луцкевічаў. На ягонай магіле заўжды бел-чырвона-белыя стужкі. У вёсцы Красная пад Маладэчным пахаваны ваяр 1863-га Ігнат Абрамовіч, што пражыў 105 гадоў. Памятныя крыжы і камяні у гонар каліноўцаў стаяць у заробіцкім лесе і в азёрах паблізу горадні. Каля вёсак Арцішы Шчучынскага раёна, Голдава і Малое Ольжава на Літчыні, побыць з вёскамі Пацавічы і Мінявічы Мастоўскага раёна. У былым засценку Станкевічы, недалёка ад Ліды, захавалася збудаваная з магарамі 1863 года капліца, дзе яны маліліся, ідучы на бой. У месцах баёў з карнікамі, у ваколіцах вёскі Новы двор Хвіслацкага раёна і мястэчка Лыскава на Пружанщыні праз магарскія часы нагадваюць шасціметровыя стэлы з пагоней і словамі «Айчына абаронцам сваім». Да 150-годдзя паўстання велічны крыж шэрага граніту у форме вялізнага меча з'явіўся ў вёсцы Слабодка на Астравеччыні. На крыжы выява пагоні і дарагі нам пароль «Каго любіш? Люблю Беларусь». У будучыні на беларускіх вуліцах і плошчах павінны з'явіцца помнікі, у якіх скульптары ўвасобяць абліччы тых, хто ў 1863-1864 годах змагаўся і аддаваў жыццё за вызваленне айчыны. Адным з такіх манументаў у Менску можа стаць помнік Міхалу Цюндзявіцкаму, першаму патрыёту, пакаранаму тады смерцю у нашай цяперашняй сталіцы. Пакуль жа зусім недалёка ад месца расстрэлу шляхціча Цюндзявіцкага стаіць на вуліцы Валадарскага бронзавы помнік царскаму гарадавому, усталяваны тымі, хто намагаецца працягваць чорную справу Муравьёва-вешальніка.